إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أين الدوم كتك إيمان كتك خطبة هي نتك نتاج مامبو من ميونغوني موا عقوبة ذا الله juu ya baadhi ya waja wake, malipo mabaya ya Mola Subhanahu wa Ta'ala juu ya baadhi ya waja wake ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala akimtakia mja wake khairi, humwafikisha katika mambo ya khairi, na kinyume chake akitaka kumweka mja wake mbali naye kwa sababu mbali mbali zinazomchukia chukiza Mola Subhanahu wa Ta'ala, anamwadhibu kwa adhabu mbali mbali, anamlipa malipo mabaya mbali mbali miongoni mwake haya manne ambayo nitayataja katika khutba. Adhabu ya kwanza ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kaishusha juu ya mja wake, dhafu al-ikhlas. Dhafu al-ikhlas ni udhaifu wa ikhlas ndani ya moyo wako, au in'idamihi bilkulliya, au kuondoka kwake moja kwa moja. Yuko ndani ya Ramadhan, ndani ya saum, lakini ikhlas zero, sifuri, haipo kabisa ikhlas. Nini maana ya ikhlas? Allah tabarak wa ta'ala anasema, wama umiru, hawakuamrishwa, illa, isipokuwa, liyabudu Allah, ni kumwabudu Allah, mukhlisina lahu ddin, wa kumtakasia dini. Yani wakati wanapoifanya dini, au kwa lugha nyingine wakati wanapomwabudu Allah, wanapotekeleza dini yake, waitekeleze dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo uliokuwa hadir na kutaraji malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa utekelezaji ibada. Hii ni ikhlas. Unaposali Allah Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wako, aljanna mbele yako, annar moto wa Allah ni mbele yako, unahudhurisha katika moyo wako, je, hii ibada ambayo mimi nitaifanya nina ikhlas? Nimeitakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nimeifanya kwa ajili yake, nimeitekeleza kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hii ni ikhlas. Ikikosekana, ikipungua kwako, basi hii ni adhabu. Miongoni mwa adhabu yake anakuweka mbali naye al-ikhlas. Dini yetu yote imesimama juu yake. Bila hii ikhlas, jahannam direct, moja kwa moja. Hakuna ikhlas, hakuna janna. Kuna ikhlas, kuna janna, kuna pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anawapima waja wake kwa mujibu wa ikhlasi zao. Ikhlasi zikifanya kazi vizuri, malipo yanakuwa ni makubwa. Hakuna ikhlas, kwa heri, nende zako. Nasalullah assalama. Na hii inazalisha kutokuwepo kwa ikhlas, adam alhaibat Ramadhan wa ihtiram Ramadhan, kutokuheshimu Ramadhan, kutokujali Ramadhan. Inakuwa ni Ramadhani kwako ni sawa sawa na Dhilqa'dah, au sawa sawa na Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, sawa sawa na miezi mingine. Na katika hisabu ya Allah, la, kuna tofauti baina ya Ramadhan na miezi mingine isiyokuwa na Ramadhan. Hii ni sehemu ya kwanza. Lakini kabla tisijaihama, si vibaya nikikumbusha kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa iyaya farhabun fattaqun wa yuhadhirukumullahu nafsa. Iyaya ni mimi, niogope mimi. Fattaqun vile vile kuniogopa mimi, na Allah anakutahadharisheni na nafsi yake. Sasa hii aya ni mwaka mzima, sasa lazima isimame mbele yetu zaidi katika Ramadhani, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika siyam aliyokuwa nayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, sehemu ya pili ambayo inazalishwa na sehemu ya kwanza ni baada ya kupungua kwa ikhlasi kwako au kwangu, au kuto kukosekana moja kwa moja kwangu na kwako, inazalika adamul wara. Kuna kitu katika sheria, jina, misamiati inaitwa wara. Nini maana ya alwara? Ma maana alwara? Alwara ni kujichunga, kujichunga na zile sehemu ambazo zinamchukiza Allah. Unaogopa kila unapokuja kukutana katika hizi sehemu, kuna hofu fulani inakugonga katika nafsi yako na moyo wako. Hii inaitwa alwara, na miongoni mwake pia ni alkhawf, khawf min Allah. Fala takhafuhum wa khafuni, usiogope wao lakini niogope mimi. Ndio katika imani tulisema ikikosekana ya kwanza inapatikana ya pili. Na kwa ajili ya hii ya pili, unatukuta sisi ndani ya Ramadhani tunavuruga, tunafanya mambo ya ajabu, tunafanya vitu ambavyo vinamchukiza Mola subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ya pili hatuna au imepungua. Alwara hamna, alkhawfu min Allah subhanahu wa ta'ala qal, imepungua, dhaufa, imehofika au inadama au imeondoka bilkulliya wal iyadhu billah. Qala jalla wa ala, innal ladhina, hakika hao ambao, min khashyati rabbihim, kutokana kumkhofu Allah, mushfiqun, wanaogopa, wanamogopa Allah subhanahu wa ta'ala asije kaadhibu, asije kawatia katika ghadhabu yake ndani ya jahannam. Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun, na hao hao ni miongoni mwa sifa zao. Allah anaendeleza kutaja sifa zao, ni wanamwamini Allah na wanaamini aya zake. Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun, walladhina yu'tuna ma atau, na pia hao wanapotoa katika zaka, katika sadaka, katika khairi mbalimbali, ibada mbalimbali, yu'tuna ma atau, lakini pamoja na kutoa na kufanya, qulubuhum wajila, nyoyo zao zina hofu. Je, hizi amali zilizotekelezwa, zilizofanyika, zimepokelewa au zimerudishwa katika nyusi zetu? Wajila, nyoyo zao haifa min Allah subhanahu wa ta'ala. Limana أنهم إلى ربهم راجعون ولا يقين يكون بسيسي تترجيك الله سبحانه وتعالى ikiondoka الخوف ikiondoka الورع vitu vingine vinajengeka kiburi dharau kutokujali na hii pia ni adhabu kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huyo mja Allah subhanahu wa ta'ala anasema sa'asrifu an ayati nitaweka mbali kutokana na aya zangu al-Qur'an kunufaika na kitabu cha Allah kunufaika na maneno yake subhanahu wa idhika na yalikuja katika kitabu cha Allah kuogopa mipaka yake subhanahu wa ta'ala anasema sa'asrifu an ayati nitaweka mbali hawataki katika kuwa karibu naye nas'alullah an yusallimana asituadhibu kwa hiyo adhabu an ayati nitaweka mbali alladhina yatakabbarun ni wale ambao wanakuwa na kibr kiburi yatakabbaruna fil ard katika hii ardhi katika hii dunia bighairi alhaq bila kuwa na haki wa iyaraw kull aya la yu'minu biha na wakiona aya yoyote wakionyeshwa aya yoyote miongoni mwa aya za Allah hawazikubali wa iyaraw sabila wa iyaraw kull ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila wa iyaraw sabila alghay wakiona njia ya upotevu yattakhidhuhu sabila wanaifuata ile njia wa iyaraw sabila ar-rushd lakini njia ya uongofu la yattakhidhuhu sabila hawaitaki wa iyaraw sabila alghay njia ya upotevu ambayo inapeleka katika ghadhabu ya Allah yattakhidhuhu sabila ndio maana hawajali ndani ya Ramadhan fulan sabila alghay ndugu yangu sabila alghay usifuate wewe uko ndani ya Ramadhan wallahi muhasab utahesabiwa wewe juu ya kauli yako utahesabiwa juu ya amali yako utahesabiwa juu ya kila kubwa na dogo fa warabbik ana hapa mola lanasalannahum ajma'in tutawauliza wote amma kanu yaamalun juu ya matendo yote walikuwa wakiyatenda kauli zao amali zao huyu huogopi akili yako miruka munda wazimu hufikirii yani ghadhabu ya Allah au adhabu ya Allah imefikia juu yako kiasicho humwogopi Allah hakuna wara hakuna khawfu min Allah angalau unasema nitajizuia na kumsema fulani au kumsengenya fulani au kufanya madhambi fulani dhambi fulani mpaka baada ya Ramadhan ndani ya Ramadhan pia wa iyaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila hawaifuati ndiye uongofu kwa nini dhalika hilo kwa sababu annahum hau kadhabu bi ayatina wamezikadhibisha aya zetu wakanu anha na walikuwa juu ya hizi aya zetu ghafilin ni wenye kughafilika na hizo aya nasalullah an yusallimana sehemu ya tatu ndugu zangu katika imani ni miongoni mwa ghadhabu na adhabu ya Allah juu ya hao juu ya huyu juu yangu mimi juu yako wewe tusiposalimika na hizi sehemu tatu miongoni mwake sehemu ya tatu alghafla kughafilika kutokana na adh-dhikr wa qira'ati alquran hasatan ndani ya Ramadhan kughafilika kweli kweli kwa maana ya ghafla yenyewe سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم usisinzie kwenye khutba ndugu yangu katika imani usisinzie kwenye khutba سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم tangu nilipoanza ramadhani mpaka leo ile siku ya ngapi katika ramadhani ulipiga mara ngapi la ilaha illallah ili ujue kwamba ghafla nzito astaghfirullah tubi astaghfirullah tubi kwa nia ya kufuta madhambi ونية يكتك مسامحة والله أستغفر الله أستغفر الله اللهم اغفر لي يا رب اللهم اغفر لي في رمضان اللهم اجعلني من المقبولين اللهم اغفر لي اللهم كفر أي الله نسميه مدن بيامه أي بالله أي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويكمبيلي ويكموجا داني رمضان هاتو جيتاجة حتى مرة موجة مرة موجة ومسيما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وتوب إليك ونية يكو سمهي وكتك رمضان توبة إلى الله في رمضان الاستغفار في رمضان الندم كجوتة كتك رمضان قبل يكلالة كل سيكو قبل هجا أنزق صم زير أذكار زكلالة ونكمبوك كم بيون داني رمضان يا رب اغفر لي يا الله تقبل الصيام hii na kusaidia juu ya kuchunga ulimi wako juu ya watu juu ya kuchunga moyo wako juu ya kuchunga macho yako masikio yako juu ya kusikiliza haram kuongea haram kutizama kuona haram inakusaidia kuwa hadhir kuwa wari unakuwa ni mchunga kwa sababu kila siku kabla ya kulala unajihisabu tuhasib nafsa kabla an-nawm unaweza usiamke tena ndani ya Ramadhani unaamke kwa shagala bagala zako alafu unafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala mnyonge yani la hawla wala quwwata illa billah nasallallahu salama ndugu zangu katika imani asallallahu bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula an yahdiyana bi huda aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويندب زرفت كإيمان جنب الأكوانزة نميونغوني معذاب يا الله جو يمجا كتك رمضان كمنيما إخلاص كمنيما إخلاص نهي pia inazalisha ni kutokufanya musara katika khairi kutokufanya musara ikhlas ikipungua pia kushindana katika khairi zinapungua na jambo la pili ndugu zangu katika imani tulisema la kwanza linazalisha kutokumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kujichunga na zile sababu za kusababisha ghadhabu za Mola subhanahu wa ta'ala jambo la tatu ni kughaflika na kumtaja Allah dhikri zote zilizokuwa mbali mbali subhanallah kwa ukarimu wa Mola wa ukarimu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake nawa anwaa dhikr ziko aina mbali mbali katika kumtaja Allah alistighfar kuleta istighfar min aldhikr kuleta tasbih min aldhikr kusema la ilaha illa Allah min aldhikr kusema alhamdulillah min aldhikr atakbir min aldhikr ta'zim Allah min aldhikr qira'at alquran min aldhikr at-tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala warruju' nakurudi kwake walinaba ilayhi nakurudi kwake kwa kunyenyekea pia ni sehemu katika dhikr hizi zote asije mtu akasema mimi sijui kusoma Qur'an kama hujui kusoma Qur'an pia kusema subhanallah hujui wewe mbona kumchukiza Mola kwa ulimi wako unashindwa hata kujizuia mbona unaweza basi aksir ndugu yangu katika imani jizuie jihurumie nafsi yako angalau ndani ya Ramadhani acha waja wa Allah katika hali zao yeye subhanahu wa ta'ala ni hakim juu yao jizuie acha jizuie na kuongelea katika heshima za watu na hali zao na siri zao wewe humogopi Allah mpaka ndani ya Ramadhan sahi utamogopa Allah lini subhanahu wa ta'ala basi angalau ukimtaja huyu unaomtaja mwombee dua onyesha ikhlasi katika kuwatakia ndugu zako kheri ndani ya Ramadhan na mwisho ndugu zangu katika imani tadhyi' al-awqat adamu al-ihtimam bil-awqat wa tadhyi'iha fil-qil wal-qal kutokuitilia muhimu wakati wako na kuzipoteza katika qal kasema dan kasema fulan hajasema kasema hajasema ndani ya Ramadhan tadhi'a al-awqat na mwezi mtukufu wa Ramadhan kama tunavyosikia na tunavyosoma katika kitabu cha Mola wetu subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'dudat ni masiku hizi siku zinahesabika leo ni siku kadhaa na zimebaki masiku machache zitapita mara moja na wanabaki makundi mawili alfaizun waliofuzu hao ndio waliorehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wamefaulu kwa taufiki yake subhanahu wa ta'ala walkhasirun ni wale ambao wamepata hasara katika Ramadhan na ndani ya mwezi mtukufu huu na sisi tunakumbushana tunasikia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anapanda kwenye hizi daraja tatu anapanda daraja moja alafu anasema amin ya pili anakanyaga ya pili anasema amin ya tatu anapanda amin baada ya sala baada ya kuzungumza au baada ya kutoa aliyotoa sallallahu alaihi wasallam masahaba walimuuliza amin amin za nini qala ni anasema alinijia jibril akaniambia yule anapata hasara ni yule ambaye amewadiriki wazazi wawili au mmoja wao na hawakumuingiza katika pepo ya Allah sema amin juu ya hasara yake Muhammad sema amin akasema amin daraja ya pili yule ambaye imemdiriki Ramadhan hakusamehewa amepata hasara sema amin sema amin na akapanda mpaka katika mwisho halu shahid ramadhani namdiriki mtume sallallahu alayhi wasallam au jibril yad'u alayhi angalia man ad-da'i jibril yad'u bi quwwatin 'inda al-'arsh makin yad'u alayhi ana mlani anafanya dua juu yake apate hasara ambaye ameingia katika Ramadhan na hakusamehewa madhambi yake waman almu'ammin sayyidul khalq kiumbe bora sallallahu alayhi wasallam anasema amin unataraji nini juu ya mtu ambaye juu ya malaika ambaye anafanya dua na nabii adhim anasema amin unataraji nini kwa mwenye kuadhibu na mwenye kurehemu unataraji nini kwa Allah anayurudisha dua yao hakuna wallahi ni hasara kwa hiyo kuna haja sisi tuogope wanyonge sisi wadhaifu Allah anajua udhaifu wetu Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu kwamba sisi ni wanyonge tuna madhambi tuna taksiri nyingi kuna haja ya kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala atusaidie juu ya nafsi zetu usijiamini kabisa juu ya sala zako ibada zako saumu zako usijiamini bali kuna haja ya kuzidisha hofu ya Allah hadi unazidisha katika ibada zidisha hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala zisize kuwa hizi ibada ni sababu wewe kupata ghadhabu ya Allah hazifanyika lillah hazijafanyika kwa ikhlas na matatizo yako mengine ambayo unayaleta katika Ramadhani kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala alafu unawaudhi waja wako wallahi utasimama siku ya kiyama wallahi utasimama siku ya kiyama hata kusaidia fulani wala hata kusaidia fulani wallahi hata kusaidia fulani wala hata kusaidia fulani na hao watu uliwataja uliwasema ndani ya Ramadhan Mola atasimama siku ya kiyama atawachukulia haki zao miongoni mwako kutoka kwako na matendo yako na amali zako ndugu zangu katika imani tumche Allah ili Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe tuingize katika rehema yake Allahumma taqabbal minna Ramadan Allahumma taqabbal minna Ramadan Allahumma aqbalhu minna Allahumma waffiqna fihi لحسن الصيام والقيام اللهم اجعلنا فيه من المهتدين المقبولين اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامه وقيامه وسائر أعماله يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم احفظنا بحفظك وكلنا بتوفيقك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم وفقنا للإخلاص، اللهم وفقنا للإخلاص في القول والعمل، اللهم وفقنا لرضاك، اللهم وفقنا لحسن الختام، اللهم اختم لنا رمضان بالصالحات، اللهم اختم لنا رمضان بالصالحات وتقبله منا يا رب العالمين، اللهم أعده أعد علينا، اللهم أعده علينا ونحن في خير وصحة وعافية وحسن حال يا رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Usimame karibu karibu ili nafasi zipatikane, punguze baadhi ya watu waliosimama nje, kukaa jirani, kukaa karibu. Tafassahu yafsahi Allahu lakum, kutoa nafasi kwa ajili ya ndugu yako. Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia kupata nafasi duniani na vile vile katika akhera. Sawu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum la tad'u furujat ash-shaytan. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين.